Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witam w trójkowym archiwum koncertowym. Mówi Zofia Sylwin. Dzisiaj zabrzmi międzynarodowa grupa Karimski Klub, stworzona przez fascynującego muzyka i producenta muzycznego Karima Martusewicza. Na co dzień gra w zespole WW na gitarze i kontrabasie. Na swym koncie ma współpracę z wieloma artystami, m.in. Marią Peszek, zespołami Dagadana, Arka Noego i Zakopower. Swej twórczości w zespole Karimski Klub czerpie z wielu gatunków muzycznych, od folku przez bluesa do rocka. Przed nami Karimski Klub w Trójce w 2007 roku. Zebranych w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Witamy radiosłuchaczy, słuchaczy wiernych Trójki. Karimski Klub dzisiaj zagra w składzie jak zwykle odmiennym od normalnego, czyli takiego, który nie istnieje. Wisienka. Nick Sinclair. Elvis Ladoza. Waldy Shaw. stopa, pierwsza stopa Żyżylewicz. Falko na klawisze. Bardzo ważna informacja dla radiosłuchaczy. Wizuale robi DJ Chris Cosmo. Ja się nazywam Karinski, miłej zabawy. Presentarle a esta gente que tienen una bomba como una cosita que dicen que yo traigo, mira cómo sube la bolita, cómo baja, mira cómo sube, mira cómo baja, lo traigo y lo gozas tú. Lo traigo y lo gozas tú. Sí, gózalo, pelota. Lo traigo la pelotica que tú quieres, que no quiero que tú me des eso porque yo no sé. Sí. Lo traigo y lo gozas tú. Traigo y lo gozas tú. Lo traigo y lo gozas tú. Lo traigo y lo gozas. Że szuka tego, czego nie widzi, choć jest bliżej niż sam spodziewaj się. Kto pyta mnie, budzi i wie, że zabłądził, by odnaleźć to, co masz. To, co było dziś, już nie jest ważne ani dla mnie, i dla ciebie już też nie powinno być. Kto szuka, ten wie, że szuka tego, czego nie widzi, choć jest bliżej niż sam spodziewaj się. Kto pyta mnie, budzi i wie, że zabłądził, by odnaleźć to, co masz. Yap. To, co było dziś, już nie,

someone, someone like me. Remember to stay calm and keep as far as you can be. You know I can give you exactly what you want, but I also exactly where I need. I wake up and the world is only mine. My fingers curve it slowly all the time. I wake up and you feed me for feel great with me, think you found your destiny. But if the life was a film, I would be your director. So anyway, you can find me on your way, and be sure I'll disappear soon. And Cięższym bagażem są myśli moje, do walizki spakowane, której nie da się podnieść ani przestawić samemu, bo waży zbyt dużo, od refleksji zbyt wielu, więc tak ciągle się o nią potykam, przewracam, obijam się coraz i bez sensu wściekam. Pojawia się głos bardzo dobrze słyszalny, który umie swym tebrem złagodzić te stare i mówi: wszystko się do niej, posiedź spokojnie, to bo czujesz się lepiej i odprężysz się. A ja ci opowiem jakąś piękną historię, która zaraz ożywi, rozjaśni twój dzień. Może i coś do niej, posiedź spokojnie, to poczujesz się lepiej i odprężysz się. A ja ci opowiem jakąś piękną historię, która zaraz ożywi, rozjaśni twój dzień. Że nie mam pomysłów i chęci do działań wszelakich i nic mnie nie kręci, nawet ujemno nie chodzę, bo nie chce mi się chodzić. Trudno dogodzić takiemu, co nudzi się ciągle i mędzi, żeby mędzeniem zabić tę ciszę, co męczy, tę ciszę, która zbyt często panuje dokoła, dopóki głos znajomy znów nie zawoła: przytul się do mnie i posiedź spokojnie, to poczujesz się lepiej i odprężysz się. A ja ci opowiem jakąś piękną historię, która zaraz ożywi, rozjaśni twój dzień. No przytul się do mnie i posiedź spokojnie, to poczujesz się lepiej i odprężysz się. A ja ci opowiem jakąś piękną historię, która zaraz ożywi, rozjaśni twój dzień. Bywa i tak, że wszystko jest fajnie, jest miło, jest cudnie, jak przy kawie w południe. Nie ma rozterek, nie ma zwątpienia, pomysłów jest pełno i nie brak też natchnienia. Mimo że pociąg specjalnych do życia trzeba, to miło usłyszeć ten głos jakby z nieba. Słyszę go teraz i słyszeć go będę, ciesząc się jego kojącym tembrem. Na stole w naszym. A w naszym kafe znowu nowy dzień kopie na stale i dyma cigare. A w naszym come on, come on.

Że przedstawię Karimski Club. Karimski Club w Trójce, w studio imienia Agnieszki Osieckiej. Wiszenka! Z Nowego Jorku, Nick Sinclair. Wielkie brawa dla pochodzącego z Santiago de Cuba, Elvisa Larosy. Elvis Larosa. Na gitarze mój przyjaciel z czasów jeszcze szkolnej ławy studenckiej, Waldy Show. Na perkusji także przyjaciel z zespołu Matki WW, czyli Piotr Stopa Żylewicz. Na klawiszach nasz realizator dźwięku, producent, także z zaprzyjaźnionego zespołu Zakopower, Falko, Piotr Falko-Rychlec. Przypominam, że piękne wizuale robi DJ Chris Cosmo. Dziękujemy serdecznie. To jest ostatnia piosenka French Espresso. Karimski Club. Que me siento muy feliz de estar aquí en Polonia. Me siento tan contento de estar aquí en Polonia. Me siento tan feliz de tocar con esta gente. Mira qué linda, mira Silvita, mira Cari, mira Nick. Mira guitarrita, no me acuerdo su nombre. Ja, ja, ja. Llegó ani słowa twoje, nie kolor skóry twej, nie kolor twoich oczu ważny jest. Po to, by dobrze widzieć, słyszeć, mówić i czuć, rozumieć, kiedy nie rozumiesz słów. Ese hombre que estaba allí en la prisión tantos años, tanta lía, tanto lío, qué cosita. Yo quiero libertad para él, yo quiero libertad para él. Fuerza, fuerza, fuerza, libertad. Fuerza, fuerza, fuerza, libertad para ti. Te deseamos libertad. Te deseamos libertad porque queremos que seas tú. libertad, libertad te deseamos. Karim Ziglar, Wiszenka, Nick Sinclair, Elvis Naroza, Waldy Shop, Stopa Żyżelewicz, Piotr Falko-Rychlec, Karimski. Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy. Pozdrawiamy Państwa przede wszystkim w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Karimski Club. Dziękujemy. Hablar, pero claro que hablo porque quiero hablar aquí en esta gente. Yo quiero decirle una cosita muy clara, que estoy aquí, sí. No quiero repetir más que estoy aquí porque soy, porque quiero estar. Hoy volé, mañana, mañana me voy en tren. Y por aquí yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo. No me preguntes nada, no sé por qué. Hey, yo otra vez quiero decir una cosita tan clara, me siento tan rico, me siento tan bien que yo estoy aquí. Hey. I did my same routine, washed my hair, brushed my teeth, took a shower. Then I went out to the store to get some groceries. There was a big fight in the front of me. I was in a rush, so I said to the people, move your feet, move your feet, move your feet. Just move your feet, move your feet. To był koncert zespołu Karimski Klub pod wodzą Karima Martusewicza. Występ grupy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w 2007 roku nagrał Przemek Nowak. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed nami czarująca polska wokalistka mieszkająca w Berlinie, Mary Komasa. 19 kwietnia 2015 roku zaprezentowała w Trójce swój debiutancki album zatytułowany po prostu Mary Komasa. Sama komponuje i pisze teksty, jak mówi, o swoich doświadczeniach życiowych, tych dobrych i tych złych. Muzycznie słychać różne style, gospel, rock, new wave, głównie słychać emocje. Zapraszam, Mary Komasa w Trójce.